और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि वो बस्तियां यूं ही हलाक कर डाले जब तक उसने उन बस्तियों के मरकजी मकाम पर कोई रसूल न भेजा हो जो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए, और हम बस्तियों को उस वक्त तक हलाक करने वाले नहीं हैं जब तक उनके बाशिंदे जालिम न बन जाएं।